Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Na szczycie polskiej sceny metalowej są od swojego debiutu do dziś, czyli od ponad 30 lat. W Trójce zagrali jednak tylko raz, w marcu 2015 roku. Retransmisja koncertu Acid Drinkers w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po godzinie 19. Pasuje! Ciężko polecamy i ostro zapraszamy. Autopromocja. W rytmie na 3. Mamy noc, a każdy moment tego czasu wypełniony zapewne dla każdego z nas zupełnie innymi scenariuszami, choć muzyczne sceny zapisane w notatkach mogą nas połączyć w najbliższej godzinie. Zaczynamy kolejną odsłonę w rytmie na 3. Justyna Grabasz jest wydawcą, a Tomasz Dudek raz jeszcze mówi Państwu dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Cooper w Trójce. Nie wiem jak Państwo, ale jak słyszę nazwisko Cooper, to od razu moja wyobraźnia wędruje do tego tajemniczego miasteczka. Miasteczka Twin Peaks, gdzie za sprawą kryminalnej historii swoje 5 minut miał Dale Cooper. We'll be right back. get through now. And I'm a little full of fear now. I got a little bit of tear now, rolling down my cheek now. And I'm a little bit weak now. Don't drive me. Snow's gonna fall now, and I'm a little bit small now, like I was back when now, hell I was 9 or 10 now. So don't drive me, don't drive me, don't drive me, don't drive me. Left out in the rain now, and here it comes again now. It's gonna flood me away now. I'm on mud every day now, and the time's so tight now, and the blues gonna bite now. I don't drive me. Połączenie country bluesa także z elementami soulu, dlatego tej nocy jest z nami Jeb Loy Nichols. Kompozycja nosiła tytuł Don't Trap Me. A teraz nasza tradycyjna powtórka z rozrywki w programie Trzecim Polskiego Radia. Wędrujemy do roku 1980. Na albumie Są takie dni w tygodniu Urszula Sipińska zamieściła utwór Weź kolorowy film. Dzień przed wakacjami szyłam sukienkę w tonac mgły i zamówiłam błękit nieba nad nami, a wszystko miało w kolorze być. które tuszuje świat. Taki trochę wakacyjny. W trójce Weź kolorowy film, Urszula Sipińska. Jeżeli Państwo lubicie te nasze nocne przystanki w programie W rytmie na 3 przy znaku powtórka z rozrywki, a posiadacie swoje ulubione polskie, a momentami może zapomniane nagrania, proszę coś zaproponować na przyszłość. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Thank you. John Davis, The Monster Orchestra w swojej odsłonie przeboju Bougie Bougie. Takie nagrania także trafiają na nocną trójkową muzyczną listę utworów do zaprezentowania. To teraz ponownie zaprezentuje się rok 1980. Sky prezentuje album Skyport. Okładka albumu oczywiście mocno lotnicza. Jest nowoczesny jak na tamte czasy samolot. Jest także ósemka uśmiechniętych, ubranych na biało członków grupy Sky. Zatem proszę zapiąć pasy i wyruszamy w lot w trójce Sky z kompozycją Here's to You. We'll be right back. Sky, Here's to You z albumu Skateboard. Najdłuższy utwór na tym albumie, jak sobie przeglądam okładkę, ten lot trwał ponad 5 minut. Polecam Państwu z tej płyty utwór, który otwiera stronę B. Proszę w wolnej chwili odsłuchać. Easy. Kompozycja idealna na weekend. Program trzeci. Basket full of fruit. turf fruit ripe. Ha! Fruit that tastes sweet. Well, she's smoking. Ha! Smoking hot. Woo! Ah! Well, well, fruit basket. Come on, y'all. Come on, come on. Fruit basket. Don't fight the feeling. Fruit basket. Don't fight the feeling. Fruit basket. She hot. Fruit basket. She dynamite. Fruit basket. She out of sight. I want her so bad. It makes me mad. Like sugar, she's mighty fine looking. She's sweet like sugar, mighty fine looking. She's so bad. Well, she's the sexy thing, makes me swing. She's the sexy thing. Yeah, sweet little thing. Make me sweet. Well, well, let's take it. Let's take it. Take it. Let's do it. Do your thing, baby. Tej nocy byliśmy w trójce pod różnymi szerokościami geograficznymi, między innymi w Teksasie, w Mali i chwilę temu w Osace, choć być może Państwa lekko oszukałem, bo teraz siedzibą główną zespołu Osaka Monorail jest Tokio. Co łączy pojawienie się tych artystów tam mieszkających? Oczywiście taneczne brzmienie muzyki soul i funk. Nie miałem nigdy okazji na żywo obejrzeć, posłuchać tej formacji, ale z licznych materiałów koncertowych, które można odpalić w internecie, wiem, że już mogę naprawdę czego żałować. Zresztą jak zawsze w takich momentach polecam Państwu w weekend poszerzyć ten temat. A teraz w programie trzecim Polskiego Radia wracamy do klasyki. Nina Simone. My baby don't care for shows, care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot tone places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care. Baby just cares for me. Smakuje zawsze jak doskonale zaparzona kawa. Nina Simone w trójce. A teraz sięgamy po epkę zatytułowaną Stan lękowy. Autorem tego wydawnictwa jest Łukasz Rex. Tytułowa kompozycja już teraz w trójce. Stan lękowy. Łukasz Rex. Napoli. pozór, na słowo, na honor, na mądrość, wierz mi. Na świętość, na matkę, na ojca, na babkę. Na pozór, na słowo, na honor, na mądrość, wierz mi. Kiedy nikt nie wierzy, na świętość, na matkę, na ojca, na babkę, każesz mi, przyrzekaj albo nic. Mówi mi, nic, nie masz stan. Tam stan, lękowy jestem ja, a mnie mam, nie ma jak stan lękowy i już mnie. Nie ma, spadam tak. Przyrzekanie na ojczyznę i jej grunt, zachowanie, branie w banie, karma wraca, wierzy lud, Boga ziemskie przyciąganie, który wszystkich trzyma tu, kataklizmy, wielkie wojny, Bóg i nie ma tego już, więc czy ja jednak pojąć mam, wierzy czy nie, czy oddać siebie innej sile, myśleć, słuchać, śpiewać, grać, kochać, czasem na go biegać, czy kłamać i przyrzekać. Przyrzekaj albo nic. Mówi mi nic. Nie masz stan. Tam stan, lękowy jestem ja, a nie ma, nie ma jak stan lękowy i już nie. Nie ma, spadam tak. Mówi mi nic. Nie masz stan. Tam stan, lękowy jestem ja, a nie ma, nie ma jak stan lękowy i już. Spadam tak. O, o, o. Łukasz Rek, stan lękowy w Trójce. Od czasu premiery tego materiału jestem tym brzmieniem zauroczony. A państwo? Szybkie pytanie, być może szybka nocna odpowiedź na maila. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Get out of the kitchen. Trójka. Program trzeci. W Trójce przedstawili swoją muzyczną formułę. Pomijając intro, płyta The Formal zawiera 14 naprawdę ciekawie brzmiących kompozycji. Jedna z nich chwilę temu wybrzmiała na naszej antenie. Be Happy. Miałem to szczęście, że na swojej muzycznej drodze dosłownie parę dni temu odnalazłem premierę piosenki Pościel formacji Buki. Jak sami o sobie piszą na jednym z portali, nazywamy się Buki i piszemy piosenki. Jedna z nich już teraz premierowo w programie W Rytmie na Trzy. Buki Pościel w programie trzecim. Znalazłam miejsce, gdzie bezpiecznie próbuję, poczujemy się. W tej pościeli opatuleni, zmęczeni w nierozłączną więź. Takie miejsce, gdzie rozpływamy się, nie ważkości, piękny sen. Odlatujemy najwyżej, jak się tylko da. Osiągamy nowy stan. Nie ma nas tutaj, ogarnia nas przestrzeń. Lecimy w kosmos, nie wrócimy więcej do ciężkich westchnień. Zmuszą codziennie. wspomnienia. Mamy już naszą własną galaktykę. Nasze miejsce przyciąga szczęście. Smutki zmienia w gwiezdny pył. Nic nam nie trzeba, jesteśmy poza tym, co tak przyciąga ludzką myśl. Nie ma nas tutaj, ogarnia nas przestrzeń. Lecimy w kosmos, nie wrócimy więcej do ciężkich westchnień. Codziennie nie mamy nic więcej do stracenia. Zostawmy za sobą wszystkie wspomnienia. Mamy już naszą własną galaktykę. Rozpłyńmy się. Muzyczny weekend w programie trzecim przez ostatnie dwie godziny napędzał program w rytmie na trzy, za który dziękuję Justyna Grabasz, która program wydawała, i Tomasz Dudek, który program przygotował i przedstawił. Dobrego weekendu, spokojnej nocy. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka.